drzewo spadło jabłko, krew z krwi. Niedaleko maraton zacząłem, biegnę do dziś. Chociaż serce pocięte bolało, nie liczy blizny. Jak to? Widzę twoje spojrzenie dziś, kiedy we mnie widzisz siebie i myślisz mój syn. Tato, było warto? Powiedz mi, gdy straciłeś ziarno, czy myślałeś, że będę jak ty? Wracam do chwil przed narodzeniem, tamte dni, o których nie wiem, bo nie było mnie jeszcze. Stworzyły człowieka, którego poznałem z wiekiem jako pierwszy, jak wczoraj pamiętam twoją ciepłą rękę. I tak szliśmy przed siebie, gdy ty krokiem szybkim, to ja już biegłem. Przy tym byłem najszczęśliwszym dzieckiem, bo sądziłem, że tamte dni będą trwały wiecznie. Jaki ma sens ten spektakl? Jaki ma sens bieg lat? Dobrze, że to jeszcze ktoś pamięta, że ojciec i syn zbudowali ten świat. Nasza siła w korzeniach, nim liście opadną i zima zatrzyma czas. Jabłko, które spadło, w nim nadzieja, że stara jabłko zostawi po sobie ślad. Widzę, jak się zmieniasz, mówisz do widzenia. Powoli czas leci, ty odchodzisz, to boli. Carpe diem, bo życie nie jest fair. Dziś myślę, że wiesz, że solą ziemi nie jest krew. A po to głez, to no dreszcz. Przechodzi mnie to, co było złe, jest obok jak z widy w pięknym umyśle. Mama chciała tylko dobrze, hej, sama ogarniała, więc ją doceń. Wiem, ty też, jak ona chciałbyś, żebym był już ojcem i miał dobrą żonę. Iwa mówił, że jest okej, i może bym ich chciał, ale to nie takie proste. Póki co Michał, no potem odłożył plany ojcowskie. I gdy tak patrzysz na mnie jak Marcin na Czarka, jak Tomek na Maxa, to chce mi się płakać. Bo wiem, że twój ojciec, wspominając dziadka, to też kiedyś był dla ciebie ukochany tata. Jaki ma sens ten spektakl? Jaki ma sens bieg lat? Dobrze, że to jeszcze ktoś pamięta, że ojciec i syn zbudowali ten świat. Nasza siła w korzeniach, nim liście opadną i zima zatrzyma czas. Jabłko, które spadło, w nim nadzieja, że stara jabłko zostawi po sobie ślad.